ne kadar isterseniz, yine de kadınlar arasında adalet yapamazsınız. Barı bir tarafa tamamen meletin ki, o birini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer arayı düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.